الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، بلکہ ایک جگہ تو باقاعدہ حکم دیا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کوئی بھی معاملہ ہو دین کا دنیا کا مجھے پکارو، میری طرف رجوع ہو، مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری فریاد سننے کو تیار ہوں. اور احادیث شریفہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور ایک روایت میں ہے الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے. چنانچہ آپ دیکھیے تمام عبادات کے اخیر میں دعا شامل ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام سے پہلے کا عمل کیا ہے؟ دعا ہی ہے. اختتام جو عمل کا ہو رہا ہے وہ دعا پر ہو رہا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا ہے. تمام فرائض کے بعد پیغمبر علیہ السلام کچھ نہ کچھ دعا ضرور کیا کرتے تھے. اسی طرح روزے میں دیکھیے، جو روزہ افطار کا قریبی وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں آدمی دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. اسی طرح حج کو دیکھیے کہ حج کا تو پورا سفر ہی دعاؤں پر مشتمل ہے. بیت اللہ شریف پہ نظر پڑے تو دعا، طواف کریں تو دعا، حجر اسود پر آئیں، رکن امانی پر آئیں تو دعا، منا میں جائیں تو دعا، عرفات میں جائیں تو وہاں تو اصل عمل ہی دعا کا ہے. تو شریعت میں دعا کی بڑی اہمیت کہ بندہ اپنے رب سے مانگنے والا بن جائے، کہ جب بھی کوئی بات ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع، الہ العالمین میری یہ مشکل ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. چنانچہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دعاؤں کے الفاظ بھی سکھلائے جو بڑے ہی معنی خیز ہیں. اور آپ جب ادعیہ معصورہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی خیر کا پہلو دین یا دنیا کا آپ نے چھوڑا نہیں جو مانگا نہ ہو, اور کوئی شر کا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس سے پناہ نہ مانگی. آپ الحزب العظم پڑھیں, حسن حسین پڑھیں, مناجات مقبول پڑھیں اور دیگر دعاؤں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. ان دعاؤں کے اندر دعا تو ہے ہی, ساتھ میں نصیحت بھی ہے کہ یہ چیزیں تمہیں مانگنی چاہیے, تمہارے اندر ہونی چاہیے اور ان چیزوں سے تمہیں پناہ مانگنی ہے, یعنی تمہیں اس سے بچنا ہے. تو دعا بھی ہے اور عبرت اور نصیحت بھی ہے. چنانچہ ایک دعا منقول ہے احادیث میں, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے چار باتیں مانگی. اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. یہ چار باتیں مانگی. اے اللہ مجھے اتنا علم دین عطا فرمائیے کہ مجھے دوسروں سے مستغنی کر دے. اغننی بالعلم, یہ نہیں کہ ہر معاملے میں پوچھنا پڑ رہا ہے, بلکہ اتنا ضروری علم میرے پاس ہونا چاہیے کہ مجھے بات بات پر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اتنے علم دین سے جو فرائض کا ہے, جو عوامر کا ہے, جو نواہی کا ہے, محرمات کا ہے, موٹی موٹی باتیں, یہ ہر مسلمان کو ضرور پتہ ہونی چاہیے. بالکل آنکھ بند نہ رہے, حلال حرام کا پتہ نہ رہے, فرائض واجبات کا پتہ نہ رہے, یہ آدمی کے لیے بڑی محرومی کی بات. اور مزید علم ہو جائے, مسائل کا علم ہو جائے, آداب کا علم ہو جائے, مستحبات کا علم ہو جائے, تو جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی سعادت. علم دین آدمی کو دوسرے سے مستغنی کر دیتا ہے, دوسرے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اسے دوسرے کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دعا مانگی جا رہی ہے, اللہم اغننی بالعلم. تو اس قدر علم سے ہم میں سے کوئی محروم نہ رہے, اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے تو پڑھا جائے, مطالعے کی ضرورت ہے تو مطالعہ کیا جائے, مذاکرے کی ضرورت ہے تو مذاکرہ ہو, ایسی مجلسوں میں جایا آیا جائے جہاں پر ضروری تعلیم دی جاتی ہے. اللہم اغننی بالعلم. اس کے بعد مانگا کہ وزینی بالحلم, میری ذات کو مزین بنا دیجئے حلم اور بردباری عطا کر کے, یعنی تحمل مزاجی ہو, بات بات پہ بے قابو نہیں ہونا, سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا, اس کا نام ہے حلم. بلا وجہ غصہ نہیں ہونا, جلد بازی نہیں کرنا, بلکہ خوب سوچ سمجھ کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری جائے, اس سے آدمی کی وقعت بہت بلند ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی صفت سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد آیا قبیلہ عبد القیس سے, یمن کا علاقے سے, اور اس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا منذر ابن عائض اور لقب تھا اشج عبد القیس. جب یہ وفد آیا جس میں قبیلے کے چنیدہ افراد تھے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وفد کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو خبر کر دی کہ خوش آمدید ہے عبد القیس کے وفد کو. اس زمانے میں نہ موبائل نہ ٹیلی فون, لیکن بذریعہ وحی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. مرحبا بعبد القیس. جو لوگ آ رہے تھے وہ بھی بہت مشتاق تھے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت, ملاقات کے دل میں جذبات تھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی پر ان کی نظر پڑی تو ایسا شوق تھا کہ سواریوں سے کود پڑے اور سب دما دم مسجد چلے گئے, سواریاں چھوڑ دیں, نہ باندھنے کی فکر نہ سامان اتارنے کی فکر. مگر ان کے جو سردار تھے منذر ابن عائض, انہوں نے سارا سامان اتروایا, سواریوں کو باندھا, پھر اپنے کپڑے نکالے, ایک چشمے پر گئے, وہاں پر نہائے دھوئے, کپڑے بدلے, پھر اطمینان سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حضرت نے اپنے قریب ان کے لیے جگہ رکھوائی, اور جب تک وہ نہیں آ گئے جب تک گفتگو شروع نہیں فرمائی, اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان کا اکرام فرمایا اور فرمایا ان فیک لخصلتین یحبهم اللہ تبارک و تعالی الحلم والانات, کہ تمہارے اندر ایسی دو عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, ایک حلم و بردباری, دوسرے جلدی نہ کرنا, عاقبت اندیش. تو یہ بہت بڑی صفت ہے, جس شخص میں یہ بات پیدا ہو جائے اس کے اندر بڑا وزن پیدا ہو جاتا ہے, پھر یہ بڑا متحمل مزاج آدمی ہے. اور جو بات بات پہ پھیل جائے, پھول پھول شروع ہو جائے, آپے میں نہ رہے, تو وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جائے کہ اس کے اندر کچھ نہیں. وزن پیدا ہوتا ہے حلم سے, آدمی کی زندگی مزین ہو جاتی ہے. وزینی بالحلم, مشتعل نہیں ہونا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا امت میں کتنا اونچا مقام ہے. ان کے حالات میں ہیں, آپ سبق پڑھا رہے ہیں, ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, شاگردوں کو غصہ آ رہا ہے, حضرت منع کر رہے ہیں, تم کچھ جواب مت دو, مجھے کہہ رہا ہے, میں جانوں یہ جانوں, پڑھاتے رہے. سبق ختم ہوا, گھر تشریف لے چلے, وہ پیچھے پیچھے بکتا ہوا جا رہا ہے, حضرت نے کوئی توجہ نہیں. جب گھر آ گیا اور اندر جانے لگے تو فرمایا بھائی یہ میرا گھر آ گیا ہے, تمہیں اگر اور کچھ کہنا باقی رہ گیا اور کہہ لو, پھر جاؤں گا اندر. بتاؤ یہ عمل پیش کرنے کے لیے کتنا بڑا دل گردہ چاہیے. وہ پیروں میں گر گیا, وہ جو گالیاں بکرا تھا وہ پیروں میں گر گیا کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے. تو بات بات پر آدمی کو جلال آ جائے یہ کوئی کمال نہیں, ناگواری پر بھی جلال نہ آئے اور آدمی برداشت کر لے پی جائے, یہ کمال کی بات ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. زینی بالحلم, اور جسے یہ سعادت حاصل ہو وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فتنے رونما ہوتے ہیں وہ بغیر انجام سوچے ہوئے مشتعل ہونے سے رونما ہوتے ہیں. آدمی تھوڑا برداشت کر لے, سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے تو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے. وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ. تیسری بات آپ نے مانگی, وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى, کہ الہ العالمین مجھے معزز بنائیے, تقوی کی دولت عطا کر دیں, عزت ملے گی دنیا میں اور آخرت میں تقوی اور پرہیزگاری سے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اتق اللہ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ, اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے تمام کاموں کو مزین بنانے والی صفت ہے. قرآن پاک میں فرمایا, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی اللہ کے ہاں معزز ہے. پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ اور پہلا خطبہ دیا قبیلہ بنو سالم میں, تو اس جمعہ کے خطبے میں یہ جملہ تھا, من یصلح الذی ما بینہ وبین اللہ یصلح اللہ ما بینہ وبین الناس, جو آدمی اپنا معاملہ اپنے اللہ سے ٹھیک کر لے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ تمام انسانوں سے ٹھیک فرما دیتے ہیں. تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں تو متقیوں کے لیے عزت ضرور مقرر ہے. وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى, یہ تین باتیں ہوئیں, اغننی بالعلم, وزینی بالحلم, وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى, اور چوتھی بات آپ نے مانگی, وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ. جمال کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو. فرمایا, عافیت عطا کر کے آپ مجھے ظاہری جمال عطا کیجیے, بدن میں تندرستی ہو, یہ بدن کی عافیت. تندرست آدمی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, مالی اعتبار سے کشادگی ہو, یہ مال کی عافیت ہے. مالی کشادگی ہوتی ہے تو دل مطمئن رہتا ہے, ورنہ تنگی ہو جائے تو ہر وقت دل کے اندر انقباض, ہمیشہ فکر سوار ہے, نیند اڑ جاتی ہے. آل اولاد اچھی حالت میں ہو تو آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے, بشاشت سے زندگی گزرتی ہے. اور آل اولاد میں جسمانی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو جائے یا خدا نہ کرے نافرمان اولاد ہو جائے تو وہی اولاد آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے. تو جب ملنی بالعافیہ, ظاہری زندگی میں جمال آ جائے ہر سطح پر عافیت عطا کر کے, یہ چار باتیں پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں اور ہمیں سکھلائی ہیں کہ تم بھی یہ مانگو. یہ مانگنے کی چیز. لیکن آدمی کو یہ چاہیے کہ اللہ سے مانگے, برابر مانگتا رہے, مسلسل مانگتا رہے, اور ان باتوں سے بچے جن سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے, فرماتے ہیں لا ينبغي لمؤمن ان يكون في حالة لا يستجاب له دعاؤه. کسی بھی مومن کو یہ حالت کبھی زیب نہیں دیتی کہ اس حالت میں پہنچ جائے کہ وہ دعائیں مانگے مگر دعائیں قبول نہ ہو. اور دعائیں قبول نہ ہونے کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں, لیکن تین وجوہات بہت اہم ہیں. نمبر ایک, کوئی منکر اپنے سامنے پایا جائے اور ہم اسے روکنے پر قادر ہوں پھر بھی نہ روکیں تو اس کی نحوست سے دعائیں مقبول ہونی بند ہو جاتی. گھر میں منکر ہو رہا ہے, اپنے دائرے اثر میں ادارے میں منکر ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے نظر انداز کر رہے ہیں, اس کی نحوست آئے گی کہ دعائیں رد ہو جائیں. مانگتے رہو. دوسری چیز جس سے دعائیں رد ہوتی ہیں, حرام مال پیٹ میں چلا جائے, بدن پر آ جائے, اب مانگتے رہو دروازہ بند. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بسا اوقات بہت پراگندہ حال ہوتا ہے, رو رو کے دعائیں کرتا ہے, یا رب یا رب یا رب, لیکن اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, فانا یستجاب لہ, کیسے دعا قبول ہوگی؟ حرام سے بچے. اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر دل میں کینہ بغض عداوت ہے کسی مومن کی طرف سے تو یہ بھی مانے ہے دعاؤں کی قبولیت سے. حتیٰ کہ جو مقبول اوقات ہیں, شب برات ہے, شب قدر ہے, تو ایسے بغیض مبغوض کینہ رکھنے والے لوگوں کا معاملہ اللہ کے دربار میں جب پیش ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے ان کا معاملہ پینڈنگ میں رکھو, جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں اور دل صاف نہ کر لیں ان کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہونے والی. تو ہم دعا مانگنے والے بنیں اور ایسے اسباب سے, ایسی باتوں سے ہم زندگی کو محفوظ رکھیں جن سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں. غلطیاں ہو جائیں جلدی توبہ کر لیں, رو دھو کر اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں. اللہ ارحم الراحمین ہے, اس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مانگنے والا ہونا چاہیے. اپنی اصلاح کے جذبے کے ساتھ مانگیں, عاجزی کے ساتھ مانگیں, ڈٹ کر کے مانگیں. حدیث میں فرمایا گیا الزمو فی الدعا, ڈٹ کے مانگو. یوں مت کہو کہ تیرا جی چاہے تو معاف کر دے, جی چاہے نہ معاف کر کے, یہ بات نہیں. تمہیں تو یوں کہنا ہے مجھے تو معافی چاہیے. الزمو فی الدعا, ڈٹ کے مانگو, بار بار مانگو, مسلسل مانگو, برابر مانگتے رہو, اور ایسی باتوں سے بچو کہ جن سے دعائیں رد ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, جو بھی دعائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی ہیں اللہ تعالی ہمارے اور پوری امت کے حق میں انہیں قبول فرمائے, اور جن باتوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس سے پناہ عطا فرمائے. اس جزیرے پر رحمتوں کا نزول فرمائے, یہاں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, یہاں کے رہنے والوں کو عافیت عطا فرمائے, نسلوں میں دین و ایمان کی وقع کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلى الله عليه وسلم.